الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے, اللہ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ نے اپنے مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے پیاروں, وقت کافی ہو چکا ہے اور جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں اور ایسا کچھ ہونا ہی چاہیے. اس لیے کہ آدمی ایک پروگرام بناتا ہے اور لمبے زمانے سے ایک پروگرام بناتا ہے اور اینڈ ٹائم پر کچھ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ کہتے تھے, عرب تو ربی بے فصل اعظامی. حضرت علی فرماتے تھے اگر کوئی آدمی بڑا لمبا چوڑا پروگرام بنا لے اور اینڈ ٹائم پر کچھ بگڑتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا چاہیے اللہ توحید کا سبق سکھا رہا ہے. اللہ توحید کا سبق سکھا رہا کہ بندہ تو نے تیرا کام کیا لیکن کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے. اب آپ ہی سوچیں کہ دسمبر 10 کا بھیستان کا جو پروگرام ہے اس کے لیے ایک لمبا چوڑا تیاری اور ایک عجیب و غریب, اور اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ دینے والا, جس نے جو تیاری کی ہے اس کا اجر تو اللہ دینے والا. لیکن عین موقع پر یہ لائٹ کا چلے جانا اور اس طریقے کا معاملہ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ تو نے اپنا کام کر لیا, باقی کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے. تو میں آپ تمام کو بہت مبارکبادی دیتا ہوں, خاص کر کے اس پورے محلے والوں کو اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں کام کیا تعاون کیا. اس لیے مجھے برابر یاد ہے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے جب اس مسجد میں ہمارا آنا ہوا, ہمارے ساتھ میں جنید بھائی جی تھے, ہمارے منا بھائی جی تھے, ایک لمبی چوڑی جماعت تھی, ہم سب یہاں پر پہنچے تھے. اس وقت اس مسجد کو ہم نے جس حال میں دیکھا اور آج یہ جو گلشن نظر آتا ہے, جو باغ نظر آتا ہے, یہ کرنے والا اللہ ہی ہے. بس میں تو دعا کرتا ہوں کہ آج ہم جتنے جمع ہیں یہ اللہ کا در اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا, دعا کرے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. تو ماشاءاللہ ہم سب جمع کوئی زیادہ لمبا کسی کتنے بجے ختم کرنا, اگر آپ آدھا گھنٹہ دے دو تو دو بجے تک معاملہ ختم کر لیں گے ان شاء اللہ. دو بجے صبح نماز پڑھ کے تیار ہیں ان شاء اللہ. اس لیے بہت ضروری ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. سب سے پہلے تو دو چار منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بعد آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, اور اس کے بعد یہ مسجد کے بارے میں اور محرم کے بارے میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے جس انداز میں جو کچھ ہوا, میں بہت جلد اپنی بات کو ختم کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے اور نیت بھی کرے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. تو چلو میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ, تھوڑی دیر گردن جھکا دے اور پیار محبت کے ساتھ شروع کرے. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے ہم سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک, درود پاک کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا پیارا, اتنا پیارا درود پاک ہے. میں تو کہتا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم درود پاک کو ہیر سے جان بناؤ, یعنی ہمارے 24 گھنٹے میں بس ہماری زبان پر جب وقت ملے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے, درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک اتنا پیارا سوال ہے. مجھے ایک بھائی نے درود پاک کے 2 کارڈ مجھے دیے اور مجھے کہا کہ جمعہ کے بعد تقسیم بھی ہونے والے, اور میں ابھی بیٹھ کر درود پاک دیکھ رہا تھا. بہت پیارے درود پاک ہے میرے دوستو. درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نہیں رکھا, یہ خزانہ ہے. دنیا کا پرابلم بھی حل ہوگا, آخرت کی منزل بھی طے ہوگی. آج کتنے آدمی قرضے میں پریشان ہیں, بولو پریشان ہے کہ نہیں, قرضے میں, دیوے میں, اتنے پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں. ارے صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے اوپر اتنا لمبا چوڑا قرض ہے. وہ صحابی کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میرے اوپر اتنا لمبا چوڑا قرض ہے کہ اگر میں مر جاؤں اور اللہ مجھے زندہ کرے, پھر میں مر جاؤں پھر اللہ مجھے زندہ کرے, یعنی 10 زندگی بھی اگر خدا مجھے دے پھر بھی میرا قرض ادا نہیں ہوگا, اتنا لمبا چوڑا قرض ہے. ہمارے آقا ساتھ میں درود پاک دیا, یہ درود پاک پڑھو اور ظہر کی نماز کے بعد پڑھو اور 100 مرتبہ پڑھو, یہ درود پاک انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. تو یہ درود پاک اللہ کے رسول پاک ساتھ میں دیا. وہ صحابی کچھ دن کے بعد آئے کہا اللہ کے رسول, اللہ کے رسول غیب کی طاقت سے اللہ نے میرے پورے قرضے کو ادا کروا دیا. تو میرے دوستو یہ درود پاک بہت پیاری چیز ہے, بہت پیاری چیز ہے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے اس ساتھ میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الاول, محمد الاخر, محمد بلد عرصے, الظاهر محمد, الباطن محمد, المرتضى محمد, المجتبى محمد, المصطفى محمد, الحجازي محمد, النزاري محمد, القرشي محمد, المدني محمد, العدلي محمد, البتقي محمد, التهامي محمد, كريم الله محمد, حبيب الله محمد, خليل الله محمد, نبي الله محمد, صفي الله محمد, نبي التوبة محمد, نبي الرحمة محمد, نبي الملاحة محمد, البشير محمد, النذير محمد, السراج محمد, المنير محمد, الداعي محمد, الآمر محمد, الناهي محمد, المقتصد محمد, الحسيب محمد, الرؤوف محمد, الرحيم محمد, المزمل محمد, المدثر محمد, طه محمد, ياسين محمد. اللہ درود پاک سے بھی ہم کو محبت عطا فرمائے. خیر درود پاک جمعہ کے بعد تقسیم بھی ہوگا, اللہ تقسیم کرنے والے کو بھی بہترین بدلا عطا فرمائے. اور ہم نے جب یہ درود پاک تیار کیا تو اس کو گجراتی میں اور انگریزی میں تیار کیا تھا. الحمدللہ یہ جو کارڈ میں دیکھ رہا ہوں ہندی زبان میں تیار ہوا, چونکہ یہاں کا علاقہ کچھ ہندی جانتے ہوں گے, کچھ گجراتی جانتے ہوں گے. خیر لیکن میرے دوستوں درود پاک ملے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیب میں رکھ کے چلے جانا, نہ میرے دوستوں پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو بہت آسان میں کہہ دیا کہ درود پاک خزانہ ہے, اللہ کی قسم پڑھتا جا, اللہ دنیا کا پرابلم بھی حل کرے گا, آخرت کی منزل بھی طے کرائے گا. بتاؤ بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں بہت کم وقت میں آپ کے سامنے سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے, یہ محرم مہینہ ہے. بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم مہینہ. اور ہم لوگوں کو آج تک یہ نہیں معلوم, سب کو معلوم ہے محرم مہینہ آیا, ارے معلوم ہے نا محرم مہینہ آیا, لیکن کسی کو پوچھو نا محرم کا مطلب کیا ہے. محرم, محرم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آج بڑے بڑوں کو نہیں معلوم, 40-40, 50-50 سال کے ہو گئے ان کو یہی نہیں معلوم کہ محرم کا ترجمہ کیا. اس سے جب پوچھنے کی فرصت ہی نہیں نا, کچھ اور کام, ہم دنیا کے کام میں ایسے لگے کہ ہم کو شریعت سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. محرم کا مہینہ ہے, محرم کے معنی آپ کے وہ مہینہ جس کی قدر اور جس کی عزت اللہ نے اپنی نگاہوں میں رکھی. یہ وہ مہینہ ہے محرم, یعنی جس کا احترام اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے. تو جو مہینے کی عزت اللہ آسمان پر بتا دے, اللہ کی قسم اس مہینے کی عزت پر اب کوئی کمی نہیں آ سکتی. بھائی اس مہینے کی عزت پر، رفعت پر، اس کے مرتبے پر، اس کی منزلت پر کوئی کمی؟ بولو ساتھ میں بولو کوئی کمی جی ہے. اور یہ مہینہ بہت خوشی کا مہینہ، ابھی تو وقت نہیں، ورنہ میرے دوستوں میں آپ کو بتاتے جاتا ہے انشاءاللہ کہ کیا کیا واقعات کے محرم کے مہینے میں دیکھا ہے. اس لیے کہ ہمارے دماغ میں تو ایک ہی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. نہیں میرے دوستو، اس مہینے میں اگر آپ گنتے جاؤ گے تو نہیں نہیں تو 14 سے لے کے 20 واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ اللہ کی قسم ہر واقعہ بتاتا ہے کہ یہ مہینہ بہت عزت والا، بہت احترام والا، بہت قدر والا، بہت منزلت والا، بہت اونچے مرتبے والا. بلکہ یہ کہہ دو کہ اللہ نے اس مہینے کو خوشی کا مہینہ بنایا. بھائی کہوں اللہ نے اس مہینے کو، اور اسلامی تاریخ سے جو مہینہ ایسا ہو جس سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہو وہ کبھی غم کا نہیں ہوگا. اسلام کبھی غم سے شروع نہیں کرتا، اسلام نے ہمیشہ لوگوں کو خوشی کی دولت ہی سے مانا مان کیا. تو یہ مہینہ بہت خوشی کا مہینہ. اور آج آپ کو بتاؤں کہ یہ مہینہ کتنا خوشی کا مہینہ. آپ کے سامنے سب واقعہ نہیں بتاؤں گا، صرف ایک چوٹی والا واقعہ بتا دوں. یہ مہینہ اتنا خوشی کا مہینہ ہے، سب ساتھ میں سننا. دسویں محرم. کون سی محرم؟ دسویں محرم. بھائی دسویں محرم ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا. ارے بولو نا روزہ رکھتے ہیں. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کیوں، یعنی آپ کو بتاؤں کہ کتنا خوشی کا مہینہ. ایک واقعہ پہلے سن لو. حضرت موسیٰ، ساتھ میں کہو کون؟ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام. اپنی قوم کو لے کر راتوں رات اپنی قوم کو لے کر کہا کہ چلو چلو، یہ فرعون بہت ظلم کرتا. وہ بادشاہ کون تھا؟ فرعون. فرعون بہت ظلم کرتا ہے، بہت پاپی ہے، بہت ظلم کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر کہا کہ چلو کوئی ہم کو دیکھے نہیں، چپ چاپ ہم نکل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی لمبی چوڑی قوم 70,000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر راتوں رات چپکے چپکے نکل گئے. کون نکل گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن دیکھو اللہ کا بھی فیصلہ کیسا، فیصلہ اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کا نہیں چلتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوچا تھا کہ پوری قوم کو لے کر ہم کو کہاں سے کہاں نکل جانا تاکہ فرعون جیسا پاپی اس کی نظر بھی ہم پر نہ پڑے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. جو راستے پر جانا تھا وہ راستے پر نہ گئے اور دوسرے راستے پر چلے گئے. اور ایسے راستے پر چلے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر چلے، ایسی جگہ پر آ گئے کہ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. یعنی ایسے موڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے کہ اب آگے بڑھے، آگے بڑھے تو سمندر ہے، اور سمندر میں آدمی مر ہی جائے گا، موت ہے. اور اگر پیچھے جائے تو فرعون کو خبر ہو چکی ہے، وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر آ گیا ہے. تو مطلب پیچھے بھی موت اور آگے بھی موت. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کر رہا، میں جو راستے پر جانے والا تھا وہ راستہ تو باہر نکلتا، یہ راستہ تو ایسا سمندر سامنے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ چلنا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچانا تو میرا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے راستے پر آ گئے کہ سامنے بھی سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. یعنی کہو نا ساتھ میں کہو، آگے بھی موت اور پیچھے بھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب جتنے قوم تھے جو سارے لوگ جو ساتھ تھے وہ کہنے لگے موسیٰ یہ کیا کیا، اے اللہ کے نبی یہ کیا کیا، آپ تو ہم کو ایسی جگہ پر لے کر آئے کہ آگے جائیں گے تو بھی موت ہے اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر ہمارا ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا، ہم کریں تو کیا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ساتھ میں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے کہا اللہ میں کیا کروں، اللہ میں کیا کروں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں تو چھوٹی سی لکڑی. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی رہتی تھی، کہا میرے ہاتھ میں تو لکڑی ہے. اللہ نے فرمایا وہ لکڑی کو لو اور سمندر پر مارو، سمندر پر مارو گے راستہ بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنی چھوٹی سی لکڑی اتنے بڑے سمندر پر ماروں گا تو ہوگا کیا. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ لکڑی کو مت دیکھو، لکڑی کے پیدا کرنے والے خدا کو دیکھو، تم لکڑی مارو تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لکڑی ماری ہے، سننا وہ سمندر کا پانی ایک طرف ادھر کھڑا ہو گیا، ایک طرف ادھر کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں اتنا کھلا راستہ، اتنا کھلا راستہ کہ حضرت موسیٰ فرماتے میرے پروردگار کی قسم میں پوری قوم کو لے کر چلا گیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. بولو اللہ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو بتایا، یہ جو میں نے واقعہ بتایا پارا نمبر 19، ساتھ میں بولو کون سا پارا؟ پارا نمبر 19 میں اللہ فرماتے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی کہ آپ اپنی لکڑی کو سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری. اللہ فرماتے میرے حکم سے سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک طرف پانی دوسری طرف پانی، درمیان میں راستہ. کون پار ہو گئے حضرت؟ پیچھے کون آ رہا تھا؟ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو پار ہو گئے, سمندر سے پار ہو گئے. تو فرعون نے کیا کہا, او راستہ تو میرے واسطے بنا. کس کے واسطے بنا ہے؟ میرے واسطے. تو وہ تو کہتا تھا نا میں خدا ہوں, وہ تو کہتا تھا, سب کو کہتا تھا خدا ہوں, سجدہ کرو مجھے, سجدہ کرو. تو فرعون نے کہا تو میرے واسطے راستہ بنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر پار ہو گئے تو فرعون نے اپنے لشکر والوں کو کہا راستہ میرے واسطے بنا, چلو ہم بھی اپنے گھوڑے رکھے. اب فرعون نے بھی اپنا گھوڑا رکھا اور سارے لشکر والوں نے اپنے گھوڑے رکھے اور چلتا رہا. فرعون کہنے لگا یہ سارا راستہ میرے واسطے بنا, کون کہتا میرے واسطے نہیں بنا. لیکن اس کو کیا معلوم خدا کہتا بیچوں بیچ آپ کو صحیح. جیسے وہ بیچوں بیچ آیا ہے دونوں طرف کا پانی, جو اس طرف پہاڑ کی طرف کھڑا تھا دونوں طرف کا پانی آیا. قرآن کریم, قرآن کریم میں لکھا ہے, سننے جیسی بات ہے, ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے. جاننے پارے میں لکھا حتی اذا ادرک الغرق, گیارہویں پارے میں لکھا کہ جب دونوں طرف سے پانی آئے اور فرعون ڈوبنے لگا, آخری سانس لینے لگا, تو آخری سانس لیتے لیتے کیا کہتا, او موسیٰ میں تجھ پر بھی ایمان لایا, تیرے خدا پر بھی ایمان لایا. ابھی وہ ایمان لانے کی بات کرتا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے باقی کوئی ایمان نہیں. اب تو توبہ کا دروازہ ہم نے بند کر دیا. ہماری بھی جب آخری گلی آئے گی کچھ بھی بولے گا, اللہ کہے گا جہاں اب تو میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا. خیر میرے دوستو, یہ ہوا جو ہونا تھا وہ, بولو جو ہونا تھا وہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ روزہ کیوں رکھتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے, بھائی مکہ میں تھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کہاں گئے, مدینہ گئے, تو دسویں محرم کو یہودی روزہ رکھ لے, دسویں محرم کو عاشورے کے دن یہودی روزہ رکھ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو, کہا ہم روزہ رکھیں گے اس لیے کہ ہمارے نبی, یعنی یہودی کہہ رہے ہیں ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو اسی دن نجات مل گئی اور فرعون پاپی ڈوب گیا. دسویں محرم کو حضرت موسیٰ کو نجات ملی اور بولو فرعون پاپی ڈوب گیا, اس لیے ہم روزہ رکھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ کی محبت میں روزہ رکھتے ہو تو ہم تو اور بھی زیادہ محبت کرتے. ارے بولو نا, ہم تو اور بھی زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ہم بھی حضرت موسیٰ کی محبت میں دسویں محرم عاشورے میں ہم روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ بھی رکھتے ہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھیں گے. اس لیے ہم ایک کام کریں, ایک دن آگے بڑھا دیں گے یا ایک دن پیچھے بڑھا دیں گے. اسی لیے جب یہ معاملہ آتا ہے تو نویں دسویں کو روزہ رکھو یا دسویں اور, یعنی ہمارے حساب سے آنے والی جمعرات جمعہ کو روزہ رکھو یا جمعہ اور سنیچر کو روزہ رکھو, 16 یا 17 دسمبر کو روزہ رکھو یا 17 اور 18 دسمبر کو روزہ رکھو, بھائی رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. تو میرے دوستو سچ بتاؤ, یہ محرم کا مہینہ کتنا خوشی کا مہینہ ہے کہ یہی وہ مہینہ, ساتھ میں کہو یہی وہ, بلکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, آپ کی انگلی پر دیکھتے جاؤ گنتے جاؤ, یہی وہ مہینہ ہے. بولو بولو ساتھ میں بولو, یہی وہ مہینہ ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل گئی اور فرعون بھی ڈوب گیا, یہی وہ مہینہ جس میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا, یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی, یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا گیا, یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے, اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے. ارے میرے دوستو اللہ کی قسم ایک ایک واقعہ سنتے جاؤ, کہنا پڑے گا محرم مہینہ یہ خوشی کا مہینہ ہے. بولو محرم مہینہ یہ اسلام کے شروعات کا مہینہ ہے, سال کا شروع ہو رہا ہے, یہ خوشی کا مہینہ. اور یہ سب سے بڑی خوشی بتاؤ اللہ کی قسم, یہ سننے کے بعد تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اتنا بڑا خوشی کا مہینہ. سنو دسویں محرم, کون سی محرم؟ دسویں محرم عاشورے کا دن آنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ سب کو نصیب فرمائے اور روزہ بھی رکھیں گے, بولو رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ سب کو رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ذرا یہ سننا, میں آپ کو ذرا جلدی جلدی بتا دوں, دسویں محرم فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں مدینہ پاک میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے. بھائی فجر کی نماز ہو گئی, وہ سما بھی کیسا عجیب سما ہوگا, فجر کی نماز, محرم مہینہ, دسویں محرم, اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فجر کی نماز پڑھائے. بولو اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فجر کی نماز. اور اتنی بات تو ہے کہ ہمارے نبی تو بہت خوبصورت, بولو ساتھ میں بولو ہمارے نبی تو بہت خوبصورت. اور فجر کی نماز کے بعد دسویں محرم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا, ایسا چمک رہا تھا کہ حضرت حذیفہ فرماتے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیری رات میں کہیں چودھری رات کا چاند تو نہیں چمک رہا ہے. حضرت حذیفہ کہتے اللہ کے رسول کا چہرہ اتنا چمک تھا, حضرت حذیفہ کہتے میں آگے آیا اور میں نے آخر کہا اللہ کے رسول آج تو کچھ عجیب معاملہ ہے, ماں نے بھائی کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آج تو آپ کا چہرے انور پر جو مسکراہٹ ہے اور جو چہرے کا چمکنا کچھ عجیب ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ حذیفہ تجھے معلوم ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تجھے معلوم ہے اللہ نے مجھے بڑے بڑے تین انعام دیے ہیں. ساتھنے کو بھائی ساتھنے کو دسویں محرم عاشورے کا دن اللہ کے رسول فرماتے آج صبح صبح اللہ نے مجھے کتنے انعام دیے, سب بولو ساتھ میں کتنے انعام دیے, پورا مجمع بولے کتنے انعام دیے. یہ سننے جیسے بس اسی پر ہماری بات چلے گی میرے پیارے دوستو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بہت خوش نظر آتے, اللہ کے رسول نے فرمایا حذیفہ آج صبح صبح اللہ نے مجھے تین انعام دیے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ تینوں انعام مجھے بھی تو بتا دو. اللہ کے رسول زمانے میں لوگوں کو جمع کرنا بہت آسان تھا مسجد میں, آج کتنے پوسٹر لگتے سب کو پبلک آتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھوڑی دیر میں تو مسجد نبوی کے بارے میں اعلان کیا بھائی سب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اللہ کے رسول کو آج انعام ملے انعام ملے انعام ملے. ابھی نہ حضرت حذیفہ کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم تھوڑی دیر میں مسجد نبوی کا پورا ایریا گچا گچ بھر گیا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تم نے کیا معلوم آج صبح صبح اللہ نے مجھے تین انعام دیے. اب سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے انعام دیے, اور اللہ جب نبی کو انعام دے گا تو اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی انعام تو نہیں ہوگا. سارے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ محرم آج آپ کو کون سے تین انعام ملے. سننا ہمارے نبی نے جو تین انعام بتایا اللہ کی قسم ہمارا دل بھی خوش ہو جائے. سنو سنو پہلا انعام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ سے فرمایا اللہ نے آج صبح صبح مجھے سب سے پہلا انعام اللہ نے یہ دیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو معصوم بنا دیا. بولو بولو سب سے پہلا انعام سب کا سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے اللہ نے مجھے کیا بنا دیا معصوم. معصوم کا مطلب ہے کہ گناہ کے قریب آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوٹا گناہ قریب نہ آئے بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے محبوب کبھی کوئی گناہ تمہارے قریب کھڑکنے والا بھی نہیں. اسی کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا لیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ پہلا انعام ہم نے آپ کو معصوم بنایا. پورا مجمع صاحب نے بولے پہلا انعام اللہ نے آپ کو سنتے جانے کو پہلا ہے. دوسرا انعام ہمارے نبی فرما رہے ہیں صحابہ کو فرما رہے ہیں آج دسویں محرم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دوسرا انعام یہ دیا. اللہ نے کہا میرے محبوب میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا. بولو بولو میں تمہیں مقام محمود. ہمارے نبی کہتے ہیں میں نے اللہ کو پوچھا ہمارے نبی کہتے ہیں میں نے اللہ کو پوچھا کہ اللہ تو مجھے مقام محمود عطا کرے گا یعنی اللہ تم اس کو جنت الفردوس دے گا. اللہ تم اس کو جنت الفردوس دے گا. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے محبوب میرے مرتضی میرے مجتبی میرے مصطفیٰ جنت الفردوس نہیں. جنت الفردوس تو تیرے امتیوں کو دوں گا. بولو نا جنت الفردوس تو تیرے میرے محبوب تجھے تو میں مقام محمود دوں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا ہے. اللہ یہ مقام محمود کیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ سات آسمان سات آسمانوں کے اوپر آٹھ جنت ہے آٹھ جنتوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش. اللہ نے فرمایا میرے عرش کے سامنے ایک محل ہے جس کا نام مقام محمود ہے. میرے محبوب وہی تمہاری منزل ہے. تم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہا. اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ارے مقام محمود میرے عرش کے سامنے وہ سفید محل ہوگا. میرے محبوب تیری منزل وہ ہوگی قیامت کے بعد تو میرا نظارہ کرے میں تیرا نظارہ کروں. تو مجھے دیکھ کر مسکرائے میں تجھے دیکھ کر مسکراؤں. کتنے انعامات ہو گئے. بولو بولو ساتھ میں بولو کتنے انعام. ایک تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں معصوم بنا لیا. نمبر دو مقام اور کون سے لیے انعام مل رہے. بولو بولو کب مل رہے. دسویں تیسرا انعام سنو گے بھائی سنو گے جسے اسی پر سجدہ ہو جائے گا. ارے بولو نا ہاں بولو نا سنیں گے نا. ہاں اس لیے تو میرے پاس وقت نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا کی باتیں کروں. وہ کبھی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ بھی. لیکن تیسرا انعام سنو اس پر سب فیصلہ ہو جائے گا آج بھی ابھی ابھی فیصلہ ہوگا. ہاں ان شاء اللہ. ارے بولو ان شاء اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے نا. ارے ناراض تو نہیں ہو رہے نا. ہاں اس لیے تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا انعام دے دیا میرے محبوب تمہیں معصوم بنا دیا. دوسرا انعام میرے محبوب تمہیں مقام ہے. تیسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا میرے محبوب دسویں محرم عاشورے کا دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب تیسرا انعام اللہ کہہ رہے ہیں میں قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا. اللہ قیامت میں جو چاہے گا اسے. بولو بولو اللہ قیامت میں جو چاہے گا. اللہ کو کوئی روکنے والا ہے. ارے بولو اللہ تعالیٰ کہتے قیامت میں میری حکومت. اللہ فرماتے قیامت میں اللہ نے فرمایا اللہ کہتے قیامت میں میں اناؤنس کروں گا, اللہ اعلان کریں گے قیامت میں لمن الملک اليوم, بتاؤ کس کی حکومت ہے, آواز آئے گی للہ الواحد القہار, آج قیامت کا دن ہے, صرف اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے اور اس کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی. قیامت میں کس کی حکومت ہوگی؟ آج بھی اللہ کی حکومت ہے لیکن اللہ نے تھوڑا سا ہم کو لیا تو ہم تو معلوم ہے ہمارا دماغ کہاں سے کہاں چلا گیا. آج بھی اللہ ہی کی حکومت ہے لیکن اللہ نے تھوڑا تھوڑا دے دیا, یہ زمین تیری, یہ بنگلہ تیرا, یہ فلیٹ تیرا, یہ کھیت تیرا, یہ باغ تیرا. حالانکہ اللہ کہتے ہیں قیامت میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, قیامت میں اللہ تعالیٰ قیامت علیہ بولو ساتھ میں بولو اللہ قیامت میں جو چاہیں گے وہ, کسی کو جنت میں بھیجا تو کسی کو جہنم میں بھیجا, کسی کو عزت دی تو کسی کو ذلت دی, کسی کو شقی بنایا تو کسی کو شہید بنایا, اللہ قیامت. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تیسرا انعام. ساتھ میں بولو کون سا انعام؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, لیکن میرا فیصلہ ہے قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تجھ کو رسوا, ساتھ میں بولو ساتھ میں بولو تجھ کو رسوا. کتنا بڑا انعام اللہ فرماتے ہیں قیامت میں جو چاہوں کروں لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. لیکن ہوا کیا معلوم؟ ہمارے نبی سجدے میں, ارے بولو ہمارے نبی رو رہے رو رہے. ارے کسی کو انعام ملے تو کوئی روئے کہ خوشی ہوئے؟ یہاں معاملہ پورا عجیب معاملہ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام ملا. ارے ساتھ میں بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, پورا مجمع صاحب نے بولے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا ہوا بھائی کوئی پریشانی؟ ایک بار زمین کی پڑھا بس جتنا نفی بھائی جیسا چلتا ہو چلنے دو. ابھی وقت کم ہو رہا ہے. کون سا انعام میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سمجھ گئے, تیسرا انعام سمجھ لینا سمجھ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن تجھے رسوا, پورا مجمع ساتھ میں بولے تجھے رسوا. سنا ہمارے نبی سجدے میں, بولو ہمارے نبی سجدے میں رو رہے. اور میں ایک بات یہی پوچھ رہا تھا آپ سے, انعام ملے تو آدمی خوش ہوتا ہمارے نبی سجدے میں؟ ارے بولے ہمارے نبی سجدے میں. ارے انعام ملے تو خوش. ابھی میں بیان کرتا ہوں, کوئی اگر بولے کہ قاضی صاحب بہت اچھا بیان کیا میں 500 روپیہ دوں گا تو میں رہوں گا؟ دینا مزہ نا ٹینشن میں مت آ جاؤ, لیکن میں رہوں گا. بولو میں رہوں گا. انعام ملے تو کوئی بھی روتا نہیں. ارے انعام ملے تو کوئی بھی روتا نہیں لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام ملا اور تیسرا انعام ملا. ارے پہلا انعام ملا تو ہمارے نبی خوش ہے, اللہ نے معصوم بنا دیا. دوسرا انعام ملا, اللہ نے مقام محمود دیا. تیسرا انعام ملا تو ہمارے نبی سجدے میں رو رہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے انعام دے رہا تجھے رسوا نہیں کروں گا. رونا کس بات کا؟ اللہ کے رسول نے سجدے میں روتے روتے کہا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا, میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا؟ ارے ماں کے سامنے حلوہ رکھو اور بیٹے کو سولی پہ لٹکاؤ تو ماں حلوہ کھائے گی؟ ارے ماں کے سامنے حلوہ رکھو اور بیٹے کو سولی پر لٹکاؤ, وہ ماں کہے گی حلوہ ہٹا دے تیرا بیٹا سولی پر لٹکتا ہے. کسی کا بیٹا سولی پر لٹکے اور ماں حلوہ کھا دے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی اس سے زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے. ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے. کہا اللہ تو قیامت میں مجھے رسوا نہیں کرے گا لیکن قیامت میں میرے امتیوں کا کیا ہوگا؟ بس ہمارے نبی ایسا روئے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی, زمین آنسو سے بھر گئی. اللہ نے فرمایا ارفع راسک, اللہ نے فرمایا میرے محبوب سر اٹھاؤ, ہم نے فیصلہ کر لیا قیامت میں تمہیں بھی رسوا نہیں کریں گے اور جو تمہارا بن جائے گا اس کو بھی رسوا نہیں کریں گے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو جو تمہارا بن جائے گا اس کو بھی رسوا. ہمارے نبی نے دیکھو ابھی بھی اللہ ہمارے نبی نے کہا اللہ مجھے بھی رسوا نہیں کرے گا اور قیامت میں جو میرا بنے گا اس میں بھی رسوا نہیں کرے گا. لیکن اللہ قیامت میں اندھیرا بہت ہوگا, میرے امتی کو کچھ دکھے گا نہیں, کہیں گر جائے گا, اس کے پاؤں میں چوٹ لگے گی, وہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. ہمارے نبی کی بات تو دیکھو, اللہ یہ تو بات ہوگی کہ قیامت میں تو مجھے بھی رسوا نہیں کرے گا, جو میرا ہوگا اسے بھی تو رسوا نہیں کرے گا. لیکن قیامت میں جب ہم چلتے ہوں گے تو وہاں تو اندھیرا ہوگا, وہاں کون سی لائٹ اور ٹیوب لائٹ ہوگی؟ اللہ وہاں اندھیرا ہوگا. اگر میرا کوئی امتی گرے گا اس کے پاؤں میں چوٹ آئے گی, اللہ وہ تو مجھ سے بھی دیکھا نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب سنو, سنتے جاؤ, انعام سنتے جاؤ, تمہیں بھی رسوا نہیں کروں گا. تمہارے جو تیرا ہوگا, جو تمہارا ہوگا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا. اور فکر مت کرنا, قیامت میں بھلے اندھیرا ہوگا لیکن میرے محبوب جب تم اٹھو گے اور تمہارے ماننے والے اٹھیں گے پھر اللہ نے فرمایا چلتے رہیں گے, کہیں اجالا نہ ہوگا لیکن میرے نور کی روشنی میں چلتے ہیں. کہاں چل رہے ہوں گے؟ یہ پورا واقعہ 28 کے بارے میں لکھا ہے. بولو بولو صاحب نے، بولو کون سے بارے میں لکھا؟ اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب قیامت میں تمہیں بھی رسوا نہیں کروں گا، اور جو تیرا ہوگا، ساتھ میں بولو جو تیرا ہوگا، اسے بھی رسوا نہیں کروں گا. ارے قیامت کے میدان میں اپنے قدم مبارک بڑھاتے جانا. اللہ فرماتے میرا نور آگے بھی ہوگا، میرا نور دائیں بھی ہوگا، میرے نور کے اجالے میں چلنا ہوگا. تو قیامت میں اللہ ہمارے نبی کو رسوا، بولو بولو سامنے بولو رسوا. اور جو نبی کا ہو گیا، جو نبی کا میرے زور سے بولو، جو نبی کا ہو گیا، اللہ اس کو بھی رسوا. اب سوال ہے کہ ہم نبی کے ہیں بھائی، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نبی کے ہیں، نبی کا ہو گیا مطلب نبی کا غلام ہو گیا، اور ہم کو فخر ہے ہم نبی کے غلام ہیں. بولو بولو بولو بولو بولو بولو ہم نبی کے. ہم کو کسی کا بولو تو نوکر ہے، ہم کو برداشت نہیں ہوگا، لیکن نبی کا نوکر. اس نوکری سے بڑھ کر میرے دوستوں کو آزادی نہیں ہو سکتی. ارے بولو نا ہم نبی کے، اور ہم کو کوئی ٹینشن ہے؟ اور اللہ اللہ نے فرمایا، اللہ اللہ اللہ کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں میرے پیارے محبوب تجھے بھی رسوا نہیں کروں گا، اور جو تیرا غلام ہوگا اس کو بھی رسوا نہیں کروں گا. نبی کو بھی رسوا نہیں، اور نبی کا غلام بھی رسوا. ارے بولو نا ہم نبی کے. ارے ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں. بولو ساتھ میں بولو ہم نبی کے غلام ہیں. ارے اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے غلام ہیں جو انگلی بھی اٹھاتے تھے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے. بولتے جاؤ سبحان اللہ، بولتے جاؤ. ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو انگلی بساتے تھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا. ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو انگلی بچھاتے تھے تو انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہوا. ارے ہم اس نبی کے غلام ہیں جو جنگل میں چلتے تھے تو درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہوا. ارے ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو چہرہ اٹھاتے تھے اللہ آسمان سے پانی برساتا تھا، اور اللہ کہتا تھا میرا محبوب چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. ارے ہم تو اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو آتے تو اللہ آسمان پر کہتا میرے محبوب رونا بند کر دے. ہم تو تجھے بھی رسوا نہیں کریں گے، تیرے امتی کو بھی رسوا نہیں کریں گے. میرے دوستو ہم نبی کے. اب یہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، ہے چپ چپ بن بیٹھ جاؤ، بہت کم ہے. ہم نبی کے غلام ہیں، ارے نبی کا غلام ہے. غلام کس کو کہتے؟ غلام اس کو کہتے جو اپنے آقا کے اشارے پر چلے، اپنے آقا کے اشارے پر چلے. وہ کہے کھڑے ہو، کہے بیٹھ. اور صحیح ہے، ہمارے نبی ہمارے آقا وہ جو کہے وہ کرنا ہے. ارے بولو نا وہ جو کہے وہ. ارے ہمارے نبی وہ آقا ہے، ساتھ میں کہو ہم نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے غلام ہیں جو ہاں کہہ دے تو اللہ حلال کر دے، جو ہاں کہہ دے اللہ حلال کر دے، جو نہیں کہہ دے اللہ حرام کر دے. جو مسکرانے لگے تو جنت کی کلیاں کھلنے لگے، جو ناراض ہو جائے تو جہنم کے شعلے بھڑکنے لگے. ہم اس نبی کے غلام ہیں جو اللہ کے عرش پر گئے تو اللہ نے بھی فرمایا میرے محبوب تو اکیلا آیا، تجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور تیرے بعد کوئی آئے گا نہیں. اب بتاؤ اس نبی کے ہم غلام ہیں. اگر ہے، اگر ہے داڑھی کا بہت سارے بیٹھے ہیں، کہاں چہرے میں داڑھی کہاں ہے بھائی؟ یہ کیسا غلام، یہ کیسا غلام کہ آقا کا چہرہ بھی نہیں پسند؟ ارے آقا کا حکم تو بعد میں، ارے آقا کا حکم تو چہرہ بھی نہیں پسند آتا تھا. میں غلط تو نہیں بول رہا، میں غلط تو نہیں بول رہا. آقا کا چہرہ بھی نہیں پسند. اچھا اچھا ہم نبی کے غلام ہیں. بولو بولو ہم نبی کے غلام. آج فجر پڑی، فجر پڑی. یہ کیسا نبی کا غلام ہے؟ اور قاعدہ ہے جو نبی کا غلام ہوگا قیامت میں رسوا. بولو بولو قیامت میں رسوا. یہ نبی کا غلام ہے؟ ارے بولو نا یہ نبی کا غلام ہے. جس کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ نبی کا غلام ہے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ نبی کا غلام ہے. ارے جس کی پیجامہ ٹکڑوں کے نیچے ہے وہ نبی کا غلام ہے. ارے بولو یہ نبی کا غلام ہے. سوچو سوچو اپنے بارے میں. میں تو کہتا ہوں میرے دوستو، ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا پتہ نہیں چلتا کہ نبی سے محبت کون کرتا. میں نے کہا کہ بہت آسان ہے، جیب تلاش کر ابھی پتہ چلے گا نبی سے محبت کرتا کہ نہیں کرتا. کہا جیب تلاش کرو، پیسہ دیکھو. میں نے کہا پیسہ مت دے، جیب تلاش کر. اگر جیب میں سے مسواک نکلتا ہے تو نبی سے محبت کرتا، اور موبائل نکلتا تو نہیں کرتا. دیکھو دیکھو اپنا جو ہے نا آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا شاید, دیکھو اپنے جیب دیکھو موبائل میں. ہاں ارے سیدھی بات ہے نا, کئی سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے رہے, حضرت ابوبکر فرماتے اللہ کی قسم کئی سال میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی نے وضو بغیر مسواک کی کیا, اور وہ مسواک ہمارے جیب میں. بولو بولو بولو اے اے بولو بولو ابھی ہے جیب میں ہے. اور موبائل موبائل تو اتنا ایسا رہتا پیدا ہوتا نا ماں باپ موبائل پکڑا لیتے ہاتھ میں, موبائل کے بغیر چین نہیں آتا چین. اگر راستے میں چلا جیب دیکھا ارے میرا مسواک اللہ اللہ میرا مسواک, چلا چلا چلا کوئی بات نہیں, بغیر بغیر مسواک کے بھی تو وضو تو ہو جاتا, اور راستے میں چلا میرا موبائل ارے گاڑی واپس موڑ گاڑی واپس موڑ, ارے موبائل کے بغیر آ گیا. اپنی بیوی کو بھی کہتا کم از کم یاد تو دلا کہ میں موبائل لے کر چلوں, ارے بیوی کو کبھی بولا کہ یاد دلا میں مسواک لے کر چلتا کہ نہیں چلتا. یہ نبی کا غلام نہیں ہے میرے دوستوں, یہ ڈھونگ ہے ڈھونگ, یہ ڈھونگ ہے. جو لوگ محرم کے مہینے میں کہتے ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, میرے دوستوں یہ ڈھونگ ہے. ارے نبی کا غلام ہو, حسین سے محبت کرنے والا ہو, حضرت علی کا وفادار ہو, وہ کبھی نماز کو مزہ نہیں کرتا. اگر آپ مجھے ٹائم دو تو ہو گیا دو پانچ ہو گئے جنہیں پہ کافی ٹائم ہو گیا, ٹائم ہے بھائی نہیں, اگر آپ نہ کہو تو بند کر دو بھائی میرے سے, اس لیے کون کاروبار والا کون دکان والا میرے کو نہیں معلوم ہے, کبھی ہمارے منا بھائی کی طرف فرصت نہیں ملتی. بھائی بتا دوں بھائی بتا دوں ایک بات بتا دوں, صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں, یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے غلام ہے یا نہیں ہے. اور اللہ کی قسم جمعہ کا دن جو نبی کا غلام ہوگا قیامت میں رسوا نہیں ہوگا, بلکہ میں تو کہتا ہوں جو نبی کا غلام ہوگا نا قیامت کے میدان میں آئے گا نا فرشتہ بھی اسے سلام کرتا ہوگا. ارے بولو نا فرشتہ بھی اسے, اور وہ فرشتوں کے سلام میں چلتا چلتا چلتا چلتا جب جنت کے دروازے پر جائے گا, نبی کا غلامی اس سے اونچا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بھائی, نبی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی سرٹیفکیٹ. یہ نبی کا غلام جب قیامت میں آئے گا تو فرشتہ بھی سلام کرے گا, اور جب نبی کا غلام جنت کے دروازے پر آئے گا اللہ فرمائیں گے آ جا نبی کا غلام میں خود تجھے سلام کروں گا. اللہ میرے دوستو نبی کی غلامی بہت بڑی اللہ کی قسم, لیکن دیکھو نبی کے غلام کون ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بہت شارٹ میں بتاؤں گا پورا واقعہ نہیں بتاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے, بولو ساتھ میں بولو حضرت حسین, اس لیے آئندہ جمعہ جو ہے نا دسویں محرم ہے آئندہ, اور مجھے سورت کی ساتھ جمعہ مسجد نا سورت کی جمعہ مسجد میں وہاں مجھے یہ پورا نقشہ انشاءاللہ بتانا ہے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت حسین شہید کیسے ہوئے, اور جن لوگوں نے حضرت حسین پر حملہ کیا ان کمینوں کا اللہ نے کیا انجام کیا, تاکہ معلوم ہو جائے جو ولیوں کو چھیڑتا ہے اللہ اس کو کہاں جا کے پھینکتا ہے. وہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ, وہ سورت کی جمعہ مسجد میں انشاءاللہ ایک بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے کے درمیان میں ہم کو وہ باتیں کرنا, لیکن اس وقت تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ حضرت ساتھ میں بولو حضرت حسین کہاں پہنچے میدان جمعہ کا دن تھا, بولو ساتھ میں بولو کون سا دن جمعہ کا دن تھا. میں صرف ایک بات بتاؤں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کس شان کے ساتھ گئے, کہتے جاؤ سبحان اللہ کہہ دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا میری چادر دے دو میری چادر. حضرت حسین نے چادر تو اڑی تھی لیکن ایک اور چادر منگوائی, اتنی پیاری چادر آئی ہے کہ حضرت حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میری ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. وہ چادر حضرت حسین نے اپنے بدن پر اوڑھ لی, ارے ماں نے حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں. اس کے بعد حضرت حسین نے فرمایا وہاں سے تلوار لاؤ, ایک تلوار لائی گئی جس کا دستہ ٹوٹا ہے, ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. کسی نے کہا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر میدان میں جاؤ گے, حضرت حسین نے فرمایا تلوار کو مت دیکھو یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار ہے. اس کے بعد حضرت حسین گھوڑے سے اترے اور سامنے ایک امامہ تھا, اتنا پیارا کالے رنگ کا امامہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امامے کو پہنا, اتار کر چوما, پھر پہنا, پھر اتار کر چوما. کسی نے کہا حضرت حسین سے یہ کیا, فرمایا یہ میرے نانا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام. آرے میرے دوستو آج عقل حیران ہو جائے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا اکیلے امام حسین, اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار گھنٹے تک, کتنے گھنٹے تک, چار گھنٹے تک اکیلے 40,000 کا مقابلہ کیا. بولو بولو سبحان اللہ, اکیلے کتنا, کوئی مجھے کہے کہ اکیلے 40,000 40,000 کا مقابلہ اکیلے. ارے میں کہتا ہوں حسین کو نہ دیکھو, وہ چادر کو دیکھو جو خاتون جنت نے تیار کی تھی, ارے وہ تلوار کو دیکھو جو علی مرتضیٰ نے علی مرتضیٰ کی تھی, اور وہ امام کو دیکھو جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی امامہ نہیں ہوگا جو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ. حضرت حسین نے 4 گھنٹے تک 40,000 کا اکیلے مقابلہ کیا. آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 72 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. لیکن کیا ہوا, مقابلہ تو کر رہے. ارے بولو نا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ, ارے نبی کے نوازے کبھی مقابلے سے پیچھے ہٹنے والے. حضرت حسین مقابلہ کرے, لیکن مقابلہ کرتے کرتے حضرت حسین نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, سامنے سے آواز ہے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا, مقابلہ تو ہوگا. اثر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. کون سی نماز کا؟ اور آخری وقت چل رہا ہے, سورج ڈوب جائے گا, اثر کی نماز قضا ہو جائے گی. حضرت حسین نے فرمایا, سننا یہ جملہ بہت پیارا, حضرت حسین نے فرمایا پڑھ لو پڑھ لو, آپ لوگ بھی پڑھ لو, آپ لوگ بھی پڑھ لو اور میں بھی اثر کی نماز. تو سامنے سے آواز آئی, تم پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے. سامنے سے آواز آئی, حسین تم پڑھ لو ہم کو. آج ہمارا جوان بھی آواز نکالتا ہے, شرم نہیں آتی, اتنا بے شرم ہے ہمارا جوان. یہاں بیٹھے گا باہر بیٹھے گا, چل بھائی نماز کو چل, تو جا میں آتا ہوں. بولتا نہیں بولتا, بولو بولتا کہ نہیں بولتا؟ بولے نا, تو جا. وہ میرے کپڑے برابر نہیں ہے, میرے کپڑے ناپا کے تو تو تو جا میں آتا ہوں نا. ارے ارے چل نا بھائی, ارے تو جا تو صحیح, میں آیا. اور جب وہ جائے گا, ارے کہاں دماغ کھاتا ہے, جانا پہ نماز پہ جا. تو اب بتاؤ, یہ جملہ بولنے والا حضرت حسین کی ٹیم میں ہے؟ یہ تو سامنے والوں نے حضرت حسین کو کہا تھا. اچھا حضرت حسین کو جب کہا, حضرت حسین نے کیا فرمایا, حضرت حسین نے کیا جملہ فرمایا وہ سننا. کہا ٹھیک ہے تم کو ضرورت نہیں ہوگی, لیکن نبی کے نوازے کو تو نماز کی ضرورت ہے. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا, پانی دے دو. پورا بڑے خون سے لت پت سے کہا پانی دے دو, میں وضو تو کر لوں. سامنے والوں نے کہا پانی بھی نہیں ملے گا. ارے سامنے والوں نے کہا پانی, بولو بولو پانی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا پانی نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں, اللہ نے تو کہا کہ جب پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا. وہ میدان کربلا کی مٹی حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے لی, تیمم کر لیا, چہرے پر مٹی رکھی. بھائی تیمم میں تو چہرہ اور دو ہاتھ, تیمم میں سر اور پاؤں تو ہوتا نہیں. تیمم میں آپ نے چہرے پر مٹی رکھی, دونوں ہاتھوں پر مٹی رکھی, اور اس کے بعد آپ نے بولو بولو ساتھ میں بولو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز شروع کی. بولو عصر کی نماز شروع کی, عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے, قریب ہے. حضرت حسین نے عصر کی نماز شروع کی, اللہ اکبر, رکوع میں گئے اللہ اکبر, پھر سمی اللہ لمن حمیدہ, پھر اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی پہلی رکعت پہلا سجدہ, بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز میں پہلی رکعت کا اور پہلا. سامنے والے کیا کرے, جب حضرت حسین سجدے میں گئے تو سامنے والے کیا کہتے, مارو ابھی مارو ابھی مار لو, اس لیے کہ نماز پوری ہو جائے گی تو اور طاقت لے کر کھڑے ہو جائیں گے. کبھی ماں میرے دوست کو لکھا ہے ایک دشمن, یہ دشمن کا کیا ہوا وہ تو بعد میں, صرف سنو, دشمن کا نام ہے زرعہ. سب سے پہلا دشمن جس کا نام کیا ہے زرعہ, وہ کمینہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کر اس نے حضرت حسین کے سر پر جو امام, آپ تو سجدے میں تھے, آپ تو سجدے میں سبحان ربی العالی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے, وہ کمینہ زرعہ آیا, اس نے آ کر امام کو پھینکا, اللہ کے رسول پاک کا اکرم کا امامہ پھینکا, اور حضرت حسین کے بال پکڑ کے یوں کھڑا کیا, دو تلوار لے کر دونوں بازو آپ کے کاٹ دیے, دونوں بازو. میرے پیارو حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی, آپ سنو سوچو, دونوں بازو دونوں بازو دونوں بازو, ابھی تو دونوں بازو ہاتھ کے کٹے ہیں. ایک دوسرا دشمن آیا جس کا نام تھا سینان. کیا نام تھا؟ سینان. وہ آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر آیا, اور معلوم نے کتنی مرتبہ حضرت حسین کے سینے پر لوہا. حضرت حسین کے دونوں بازو تو کٹے ہوئے تھے, سینہ تو پہلے سے زخمی تھا, وہ سینے پر لوہے پر لوہا مارا. اور تیسرا دشمن آیا جس کا نام تھا شمر, نام تھا شمر. وہ آیا, اس نے تلوار لے کر حضرت حسین کی گردن مبارک کو, گردن مبارک کو لیا اور تلوار کی نوک پر یوں گردن مبارک کو اٹھا دیا, تلوار کی نوک پر یوں گردن مبارک کو اٹھایا, اور وہ کمینہ شمر اپنی زبان سے کہتا ہے ہم جیت گئے ہم جیت گئے. ارے حضرت حسین کا بیٹا امام زین العابدین, کون امام, انہوں نے پیچھے آواز سنی, کیا کہا حضرت زین العابدین نے, کہا جیتا نہیں شمر, جیتا نہیں تو ہار گیا, اس لیے کہ میرے ابا زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی. آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہے ہیں. میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے, بولو انا للہ. یہی بس دسویں محرم اثر کی نماز کا وقت تھا, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بس مجھے 2-3 منٹ دے دو. حضرت حسین کیا بول کر چلے گئے, حضرت حسین کیا کہہ کر چلے گئے, حضرت حسین کیا فرما کے چلے گئے. ارے بولو نا کیا فرما کے چلے گئے حضرت حسین, یہ فرما کے سنو سنو سارے جوانوں, فیصلہ آپ لوگ کرنا, فیصلہ آپ لوگ کرنا. حضرت حسین یہ فرما کے چلے گئے, میں نبی کا نواسا. بولتے جاؤ بولتے جاؤ. حضرت حسین یہ فرما کے چلے گئے, میں نبی کا نواسا, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا, میں فاطمہ کا لخت جگر, میں جنت کا پھول, میں جنت کی خوشبو, میں جنت کے جوانوں کا سردار, بدن کٹا سکتا نماز کو قضا نہیں کر سکتا. حضرت حسین یہ نقشہ بتا کر چلے گئے کہ بھلے میں نبی کا نواسا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا لگتے جگر ہوں, میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں, میں جنت کا پھول ہوں, میں جنت کی خوشبو ہوں, میں سب کچھ ہوں, لیکن میرے نبی کی ایک غلامی کبھی توڑ نہیں سکتا. میں گردن کٹا تو سکتا لیکن عصر کی نماز قضا. حضرت حسین کے پاس سب کچھ تھا, جنتی تھے, بولو کیا تھے, پھر بھی عصر کی نماز. اور ہم لوگ فجر کی نماز, اور یہ بولتا ہے, اور یہ بولتا ہے کہ مولانا تو آج کی بات کرتا ہے, 15 دن ہو گئے میں نے فجر نہیں پڑھا. کتنا بے شرم ہے وہ مسلمان, کتنا بے سوچو سوچو کتنا بے شرم اور غدار ہے وہ مسلمان جو کہ حضرت حسین کو نماز چھوڑنے کی جرات نے گردن کٹا دی. ارے گردن کٹا دی, جان دے دی. اور صرف یہ تو میں نے صرف آپ کو اتنا بتایا, ورنہ اگر آپ واقعے کے گہرائی میں جاؤ, اس سے پہلے یعنی حضرت حسین کی شہادت نہیں نا, اس سے پہلے ان کے لگتے جگر, حضرت حسین کا جو دودھ پیتا بچہ جن کا نام تھا علی اصغر, وہ بھی شہید ہو گئے, وہ بھی شہید. حضرت حسین کے دو بیٹے پہلے شہید ہوئے, کتنے, علی اکبر اور علی اصغر. اور حضرت حسین نے دو, ارے میرے دوست آج ہم بھی تو باپ ہیں, ہم بھی باپ ہیں, ہمارے بھی بیٹے ہیں. ارے میرے دو بیٹے کا جنازہ رکھا ہو تو میں کیا کروں گا, بیان کروں گا. ارے میرے بیٹے کے دو جنازے رکھے ہو تو میں بیان کروں گا, میں ہنسوں گا. حضرت حسین کے دونوں بیٹے کے جنازے رکھے ہوئے, حضرت حسین کا ایک ہاتھ اپنے بڑے بیٹے کے جنازے پر اللہ اکبر, دوسرا ہاتھ دوسرے بیٹے کے جنازے پر, اور حضرت حسین دونوں بیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں میرے بیٹے یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. حضرت حسین رو رو کر کہتے ارے میرے بچوں, تمہارا رونا, تمہارا ہنسنا, تمہارا بولنا, تمہارا میرے گلے سے لگنا سب مجھے یاد ہے, لیکن میں نے صرف میرے نانا کی محبت میں, میرے نانا کی محبت میں تمہاری جان بھی گئی, میری جان بھی گئی, اور میں بھی تمہارے پیچھے آنے والا, ہم سب کریں گے لیکن نماز کو قضا نہیں کریں گے. میرے دوستوں آج ہماری بھی اولاد ہے, کیا ہے یہ, کیا ہے میرے دوستوں, اللہ اچھا چلو چلو, اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھے نا, بولے میں نماز نہیں پڑھتا, کیوں, اللہ نے میرے کو کھانا کھا دیا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. ہے کوئی بھوکا ہے, ارے بولو کوئی بھوکا ہے, کوئی رات کو بھوکا سویا, کوئی پیاسا سویا, ارے اللہ نے کسی کے بدن سے کپڑے اتارے, اللہ نے کسی کو ننگا کیا, اللہ نے کسی کو اندھا بہرا لولا لنگڑا بنایا, نہیں بنایا. ہم برسوں سے نماز قضا کرتے لیکن وہ ایک لقمہ بھی ہمارے منہ سے نہیں چھینتا, اللہ ایک لقمہ بھی. ارے میرے دوستو آپ سورت میں رہتے ہو نا, سورت میں رہتے ہو نا, بھیستان میں رہتے ہو نا, آپ نے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے فٹ پاتھ پہ رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے فقیروں کو, ارے بولو دیکھا ہے, ارے بولو دیکھا ہے. ابھی ٹھنڈی کی رات ہے, کل رات کی میں بات کر رہا ہوں, کل رات کو جب میں سورت میں تقریباً 2:30 بجے آیا, میں نے فٹ پاتھ پر کچھ غریبوں کو دیکھا جو تھے اور اس طریقے سے سمٹ کر سوئے ہوئے تھے, ان کے پاس چادر نہیں تھی, ان کے پاس اوڑھنے کی چادر, اللہ نے آپ کو اوڑھنے کے لیے کمبل دیا. ارے میرے دوستو جو خدا ان کو فٹ پاتھ پر سلا سکتا, مجھے اور آپ کو بھی سنا سکتا ہے. آپ کی گاڑی سگنل پر رکتی ہے, بولو رکتی ہے, آپ کی گاڑی سگنل پر رکتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی گاڑی سگنل پر رکھی ہے, کچھ لوگ بھیک مانگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاتھ میں پیالہ ہے, بولو بھیک مانگتے کہ نہیں مانگتے. ارے وہ الگ بات ہے, تم دو کے نہیں دو, تم ڈانٹو کے نہیں ڈانٹو, وہ تمہاری مرضی, لیکن بھیک مانگتے. جب تمہاری گاڑی سگنل پر رکھی ہو تو اللہ سے کہو اللہ تیرا کرم ہے, تجھے مجھے گاڑی میں بٹھایا, ورنہ تو چاہتا تو میرے بیٹے کو بھی بھکاری بنا سکتا, اللہ میرے اور آپ کے بچے کو بھکاری بنا سکتا تھا, اللہ مجھے اور آپ کو فٹ پاتھ میں سلا سکتا تھا, اللہ ہمیں روٹی کے ٹکڑے سے ترپا سکتا تھا, ارے ہمارے بدن سے کپڑے نکال کر اللہ ننگا کر کے پھینک سکتا تھا, لیکن اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور ہم اتنے غدار کہ محرم مہینے میں بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا. محرم مہینہ جہاں حضرت حسین کی شہادت ہوئی, آج محرم فجر کی نماز نہیں پڑھتا. میرے دوستوں بے شرمی کہاں سے کہاں تک گئی ہے, اللہ ہی حفاظت فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اب مجھے یقین ہے کہ آپ سب نماز پڑھو گے. ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ کے سامنے وعدہ کرو, میرے سامنے نہیں اللہ کے سامنے وعدہ کرو, ہاتھ اوپر رکھو, کہو انشاءاللہ, بولو بولو پورا مجمع بولو انشاءاللہ, آج کی شام سے لے کر, بولو آج کی شام سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, بولو قضا. یہ اللہ کے سامنے اور حضرت حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھا ہے, اب اس ہاتھ کو میرے دوستوں کبھی محروم مت کرنا, اللہ کے سامنے اس ہاتھ کو کبھی ذلیل مت ہونے دینا, یہ حضرت حسین کی محبت میں اٹھا. میرے دوستو اللہ کی قسم ہمارے اندر وہ طاقت تو نہیں کہ گردن کٹا سکے, لیکن اتنی تو طاقت ہے کہ حضرت حسین نے جو نماز قضا نہیں کی ہم بھی وہ نماز کو قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کافی دیر ہو گئی تھا, آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں, کچھ لائٹ کا پرابلم, کچھ میرے آنے کا پرابلم, کچھ راستے کا پرابلم, یہ سب کچھ ہوا کس کی طرف سے وہ اللہ, لیکن مجھے یقین ہے کہ پورا ہوں گے. اور میرے دوستوں دیکھو مسجد بن گئی, بولو مسجد میں نے جس دن پہلی مرتبہ آیا, جنید بھائی گواہ ہوں گے, میں جس وقت پہلی مرتبہ یہ مسجد میں آیا تھا رفیق بھائی, اس وقت میں نے یہاں پر ایک بات کہی تھی کہ مسجد تو بنے گی انشاءاللہ, اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بنائیں گے, نہ میرے دوستو ہمارے اندر تو طاقت نہیں ایک عید بھی لا کے رکھ سکے, یہ تو مولا کریم کا فضل و کرم ہے, وہی کروانے والا اسی کا کرے. میں نے یہاں پر کہا تھا, یہاں کے کچھ لوگ بھی جمع تھے, میں نے کہا تھا مسجد تو بنے گی انشاءاللہ, اور مسجد بنانا اتنا کمال نہیں, مسجد کو شاندار بنانا اتنا کمال نہیں جتنا جاندار بنانا کمال ہے. مسجد تو بنے گی لیکن نماز والے کہاں ہیں میرے دوستو, نماز والے کہاں. آج میرے دوستو مسجد بن گئی, پھر بھی ہمارا محلہ فجر کی نماز میں نہ آوے, کل قیامت کے میدان میں یہ مسجد ہمارے خلاف گواہی ہوگی. یہ مسجد کہے گی اللہ میں آبا میں تھی, اللہ میں تھی, لیکن کوئی اٹھ کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا. اور میرے دوستو اگر یہ مسجد آباد ہو گئی قیامت, دیکھو قیامت میں ایک بات سمجھنا, قیامت میں پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پہاڑ بھی, لیکن جتنے اللہ کے گھر ہیں نا وہ قیامت میں اللہ اس کو ایسے اٹھائے گا اور جنت کے محلوں کے ساتھ اللہ مسجد کو لگا دے گا. اور جتنے نماز میں آتے تھے نا وہ مسجد پکار پکار کر کہے گی آجا آجا تیرا محل تیار ہو چکا ہے. تو میرے پیارے دوستو آباد کرو گے انشاءاللہ, بولو بولو بولو سب لوگ بولو آباد کرو گے, آج سے شروع پورے محلے والے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ابھی بھی جیسے ہمارے اسلم بھائی نے بتایا, ابھی بھی مسجد کا کچھ کام باقی ہے, یعنی اندر کا کام تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ مکمل بنا, لیکن باہر ابھی کچھ ان کے پروگرام ہیں جو کام باقی ہے, تو ہمارا کچھ بھائی باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے. میں آپ سے کہوں گا میرے دوستو, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا رہا, محرم کا مہینہ ہے, بولو انگلی کٹا کے شہیدوں. تو بھائی سب تعاون کرو ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. سنتیں آپ نے پڑھ لی ہوگی نا, سنتیں پڑھ لی ہوگی, تو ہم لوگوں کی سنت باقی, آپ تھوڑا ٹائم دے دو, دو تین منٹ میں سنتیں ادا ہو جائیں گی, جن کی سنتیں باقی ہو ادا کر لیں, اس کے بعد میں انشاءاللہ بہت جلد خطبہ نماز شروع ہوگا, اور درود پاک کا کارڈ بھی تقسیم ہوگا, جس کے اوپر قرضہ ہو وہ والا درود پاک بھی ملے گا, اور جس کو ٹینشن ہو وہ والا درود پاک بھی باہر ملے گا. اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. عباد الله, أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن, فإن التقوى سلام ذر الإيمان, كما قال جل وعلا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء, بكرة وعشية, كما قال سبحانه وتعالى, فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, وله الحمد في السماوات والأرض, وعشيا وحين تظهرون, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, ويحيي الأرض بعد موتها, وكذلك تخرجون. عباد الله, في هذا الشهر المبارك علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة, كما قال سبحانه وتعالى, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان, مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فناهيكم يا عباد الله,

على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قلب محمد في القلوب، اللهم صل على قبر محمد في القبور. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت، اللهم أعنا على سكرات الموت، اللهم أعنا على منكرات الموت، اللهم أعنا على نزعات الموت، اللهم أعنا على شدائد الموت. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب النشر، اللهم أجرنا من عذاب الحشر، اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دے مولا. مولا مولا محرم مہینہ ہے مولا، اللہ محرم مہینہ ہے مولا، مہینہ بہت مبارک ہے مولا. اے اللہ جمعہ کا دن ہے مولا، جگہ بہت مبارک ہے مولا، اللہ تیرا گھر ہے مولا، تیرا گھر ہے مولا. اور اللہ کچھ زمانے پہلے جمعہ کی نماز کی شروعات ہوئی ہے مولا. اے اللہ مہینہ بھی بہت مبارک ہے، جگہ بھی بہت مبارک ہے، اور اللہ یہاں لوگ بھی بہت مبارک ہے. اے اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، اے اللہ جمعہ کا دن ہے مولا، محرم مہینہ ہے، سفید داڑھی والے بوڑھے تیرے سامنے رو رہے ہیں. اللہ کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا روتا ہے، تجھے بھی رحم آ جاتا ہے، تجھے بھی شرم آ جاتی ہے. اللہ یہ مجمع میں حافظ قرآن بیٹھے ہیں، عالم قرآن بیٹھے ہیں، قاری قرآن بیٹھے ہیں. اے اللہ اللہ معلوم نہیں یہ مجمع میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا. اللہ یہ لمبا چوڑا مجمع معلوم نہیں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کو تہجد میں تیرے سامنے بل بلاتا ہوگا، اور تجھے اس کا رونا بہت اچھا لگتا ہوگا. اللہ آج اسی کو بہانہ بنا کر ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، اللہ ہم کو نمازی بنا دے مولا. مولا مولا مولا کہنا بہت آسان تھا اللہ، میرے لیے کہنا بہت آسان تھا، میرے بھائیوں کے لیے سننا بہت آسان تھا، لیکن اللہ وہ تیرے نبی کے نوازے پر کیا گزری ہوگی مولا. اللہ حضرت حسین، اللہ جب ان کے بازو کو کاٹا گیا ہوگا، جب ان کے بازو کو شہید کیا گیا ہوگا، اللہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. اے اللہ جب آپ کے سینے پر لوہے کی سلاخیں ماری جاتی ہوگی، اللہ آپ کو اپنی ماں بھی یاد آتی ہوگی، اللہ آپ کو اپنے ابا بھی یاد آتے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے نانا جان بھی یاد آتے ہوں گے. اے اللہ اللہ وہ گھڑی کیسی نازک گھڑی ہوگی مولا، وہ گھڑی کیسی نازک گھڑی ہوگی مولا جب حضرت حسین کے سامنے ان کے دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہوا تھا. اے اللہ اللہ ہم بھی باپ ہے مولا، ہماری بھی اولاد ہے مولا. اے اللہ حضرت حسین نے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے جنازے پر کیسے رکھا ہوگا، دوسرا ہاتھ اپنے دوسرے بچے کے جنازے پر کیسا رکھا ہوگا. حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر کیسے کہتے ہوں گے، اے بچوں میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، اے بچوں میں تم سے بہت پیار کرتا تھا. اے اللہ آج حسین کے صدقے میں ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، ہم سب کو نمازی بنا دے مولا. اللہ ہم نماز سے بہت دور ہو گئے مولا، بہت دور ہو گئے مولا, تو نے ہم کو بھوکا نہیں مارا, تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا, اللہ تو نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا مولا, کچھ بھی نہیں کیا مولا, تو کھلاتا گیا پلاتا گیا, بے حساب حلال روزی دیتا گیا, اے اللہ ہم نے مانگا اس سے زیادہ تو نے عطا کیا مولا, اللہ تو نے کوئی تکلیف نہیں دی مولا, کوئی تکلیف نہیں دی مولا, رہنے کے لیے گھر دے دیا, بیوی دے دی, بچے دے دیے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم بڑے غدار بن چکے مولا, بے وفا بن چکے مولا, اللہ ہم کو تیرے نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند آیا مولا, اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا, اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے مولا, پکا سچا نمازی بنا دے مولا, اللہ یہ مسجد, اللہ اس مسجد کو قبول فرما دے, اللہ اس مسجد کے پیچھے لوگوں نے بہت محنت کی ہے مولا, بہت محنت کی ہے مولا, اپنا دن رات ایک کر دیا مولا, اللہ جن لوگوں نے جس طرح بھی محنت کی ہے سب کے لیے جنت میں محل بنا دے مولا, سب کے لیے جنت میں محل بنا دے مولا, سب کے لیے جنت میں محل بنا دے مولا, اس پوری بستی کو قبول فرما لے, اللہ یہاں کے مردوں کو قبول فرما لے, ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما لے, اس پوری بستی کے بچے بچے کو قبول فرما لے, اللہ یہاں کے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, دین کا داعی بنا دے, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اللہ بہت مبارک گھڑی ہے مولا, اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے, ہماری ماں کو بہترین بدلہ عطا فرما, اللہ ہماری ماں کو بہترین بدلہ عطا فرما دے, ہماری ماں نے ہمارے واسطے بہت تکلیف آج بھی اٹھا رہی ہے مولا, ہماری ماں آج بھی تکلیف اٹھا رہی ہے مولا, آج بھی تکلیف اٹھا رہی ہے, اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا, بہت پیاری, اللہ کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ ہمارے باپ نے ہماری ماں کو صرف ہمارے واسطے ڈانٹا ہے مولا, لیکن ماں نے سامنے ہو کر ہمیں کبھی تماشا نہیں مارا, ماں ہمیں گلے لگاتی ہے, اللہ رات کے اندھیرے میں بیچاری اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے, رات کے اندھیرے میں بیچاری اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے, میرا بیٹا سویا کہ نہ سویا, اے اللہ اے اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا, ہمارے ابا بہت پیارے ہیں مولا, بہترین بدلہ عطا فرما دے, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, انہیں تندرستی عطا فرما, انہیں صحت عطا فرما, ان کے سائے کو ہمارے سر پر قادر قائم متعین فرما, ہماری ماں کی دعاؤں سے ہمیں محروم مت فرما, ہماری ماں کی دعاؤں سے ہمیں محروم مت فرما, اے اللہ ہماری ماں کی دعائیں ہمیں عطا فرما دے, اے اللہ جن کے اما ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, یہاں بہت سے بیٹھے ہیں, کسی کی ماں چلی گئی مولا, کسی کے ابا چلے گئے مولا, اللہ وہ دن بھی کیسا دن جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا, اے اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا, اے اللہ جن کے اما ابا قبر میں چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے, اللہ بہت رب مہینہ ہے سب کو اپنے ابا یاد آتے ہوں گے, اپنی ماں یاد آتی ہوگی, بہت رب مہینے میں کس کو اپنا مرغوب باپ یاد رہا ہے, کس کو اپنی مرغوب ماں باپ یاد رہا ہے, اللہ ہر ایک اپنے دل میں تڑپتا ہے مولا, انہیں جنت عطا فرما دے مولا, انہیں جنت عطا فرما دے مولا, اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے, جتنے قرضے میں ڈوبے ہیں غیر کی طاقت سے قرضہ ادا کروا دے, جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے, جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے, اللہ پیارے نبی نے جتنا خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے, اللہ اس مسجد کو قبول فرما لے, اللہ اس کے جو بھی کام باقی ہے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق مکمل بنا دے, اللہ ہمیں نہیں آتا مولا, ہمیں تیرا گھر بنانا نہیں آتا مولا, ہمیں تو کہنا بھی نہیں آتا مولا, کچھ کچھ بھی نہیں آتا مولا, مولا ہمیں کچھ نہیں آتا مولا, ہمیں کچھ نہیں آتا مولا, اللہ جو بھی حالات آئے مولا ان تمام حالات میں ہمیں بہترین بدلا عطا فرما دے, اور تمام حالات سے ہماری حفاظت فرما دے, دشمنوں کی دشمناہٹ سے بچا لے, حاسدوں کے حسد سے بچا لے, مکاروں کی مکاریوں سے بچا لے, فتنوں کے فتنے سے بچا لے, اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے, اللہم اللہم اللہم صلی علی محمد, ان اللہ ملائکتہ صلونا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین برحمتک.